show. Afraid to fail, or same as afraid to try. These are the days to accept all advice. 'Cause you're so cool and baby on the level. Round. Bet on yourself, your number's oh so special. Mm-hmm. And when it gets fucked up, you need a helping hand. Do it yourself, you're not the type to need a man. But if you find one, you better know you're damn special. Oh, and someday you may find yourself in the place that I now. Somewhere I work for free because you're both so special. Informacja Pearl Jam dla tych z Państwa i dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Informacja, że jeżeli jeszcze nie słuchali tej ostatniej płyty Dark Matter, to naprawdę warto i nie mówię tylko dlatego, że jestem wiernym i oddanym fanem tej amerykańskiej grupy, ale też dlatego, że jest to naprawdę pozycja, która godna jest polecenia. 8,5 minuty po godzinie 4. Formacja Pearl Jam a propos dwoma koncertami 28 i 30 maja, czyli jutro i za 3 dni kończy krótką pierwszą część amerykańskiej trasy koncertowej, tylko po to, żeby w czerwcu znaleźć się w Europie i to jest chyba dobra wiadomość. Dla tych z Państwa, których trzeba rozbudzić, no to muzyka dzisiaj przede wszystkim do 6, ale też teraz kawa. One of many zeros kicked around for

No przepiękne, przepiękne i takie życiowe hasło od zespołu Happy Set. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować w porannym wydaniu, no bo ono jest tylko poranne, audycji Coś mi świta. 4:30 mamy na naszym radiowym zegarze, czyli pierwsza kwarta za nami. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli radio. Zawsze to mówię, bo zawsze z serdecznością Państwa witamy. Okazuje się, że redaktor Grabek jest człowiekiem małej wiary, rzeczony Osinobus, istnieje, jeździ już od ponad 30 lat w służbie uczniów. No i mamy zdjęcie tego Osinobusa od pana Waldemara. No dziękujemy, czyli odezwali się kierowcy. Kierowcy, jeżeli mają ochotę pisać do radia, no to proszę najpierw się zatrzymać, a potem kontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I Pablo Paweł wcześniej, wspaniały koncert wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Troszeczkę słuchałem, troszeczkę podpatrywałem, a państwo byli? Pewnie jak państwo byli, to państwo jeszcze śpią, a ja się tutaj pytam. Crossed my mind. This old engine makes it on time. Leave Central Station, 8:45. Trailer Junction, 17:02. 8:45, you know it's traveling again. formacja, bez której amerykańska muzyka rockowa nie wyglądałaby tak samo nigdy. Grateful Dead, ci członkowie zespołu, którzy żyją, jeszcze stworzyli skład i w tym składzie przejęli rezydencję w najnowocześniejszym na świecie obiekcie koncertowym, który mieści się w Las Vegas i nazwany jest Sphere. I można obserwować w social mediach, co tam się dzieje w Sphere podczas koncertów tejże grupy. A u nas co się dzieje? U nas coś mi świta do 5:22 minuty. Kontakt jest michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, tak sobie pomyślałem, gorzej jakby go nie było. I gorzej jakby nie było kącika dla seniora. The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed, you're in the army now. Oczywiście dla tych seniorów, chociaż nie tylko dla seniorów, którzy już nie śpią, ale w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania kącik dla seniora, część druga. Proszę się nie martwić. In the Army Now, Status Quo z roku 1986. Pani Ela z Opola, nasza stała słuchaczka. Dzień dobry, panie Grabku. Jak co rano melduje się na nasłuchu, zaraz wskok na rower i do pracy. No właśnie, rowerzyści, Kto jeszcze dzisiaj? A dzisiaj pięknie będzie i pięknie było w nocy, bo oczywiście też do Państwa na rowerze przyjechałem. No to dla rowerzystów mam wspaniałą piosenkę. A ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man, said nobody noticed. I was so excited the senators are flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. I bought a saltwater fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. Czas podczas tego dzisiejszego naszego przedporanka dochodzi do mnie ta myśl, że jak ja mogłem Państwu kilka minut po piątej, po czwartej powiedzieć, że polecam słuchanie trójki tylko do szóstej, jak przecież teraz mamy 13 do piątej i daję sobie rękę uciąć, że redaktor Robert Grzędowski, który przywita się z Państwem tutaj po godzinie szóstej, już na pewno nie śpi i już na pewno przygotowuje na przykład przegląd prasy, który to pojawi się w porannym wydaniu. Zapraszamy do trójki. Także na pewno spotkania z Robertem polecam. O innych spotkaniach jeszcze dzisiaj do szóstej Państwu oczywiście opowiem, a teraz czas na mały eksperyment.

a teraz nie są tak. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Krzyczę, ale widzi pan sam, co z tego wynikło. Temperamenty mamy różne. Bardzo chciałem, żeby to był dziennik, który zawiera w sobie takie iskrzenie niepokojące. Dziś gośćmi Michała Nogasia będą poetka i powieściopisarz, krytyk i wydawczyni. Nierozłączna para Krystyna i Stefan Chwinowie. Ludzie. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Płyta zespołu Konstelacje, który wybrzmiewał pół minuty temu, 3 czerwca dokładnie. Tymczasem mamy 27 dzień maja. Poniedziałkowe wydanie audycji Coś mi świta. Przypominam, że z audycją możemy kontaktować się, właściwie państwo mogą, pod adresem michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam też, że w tej audycji dominuje muzyka z różnych worków i z różnych półek powyciągana. Tymczasem łączymy się z Głównym Urzędem Miar i uwaga, za chwilę będzie ten sygnał.